شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که همه چیز رو زیبا آفریده، گلها و درختار و زمین و آسمون و از همه مهمتر شما گلگلیا رو. ماشالله ماشالله چقدر زیبا و خوشگلی، وجودتون زیباست. بچه امشب یه شب خاصیه، امشب یه شب قشنگیه، چون شب ولادت آقا امام حسن عسکری علیه السلامه. این شب رو به شما و همینطور بزرگترهای توی خونه تبریک میگم عزیزای من. گفتم امشب شب شادیه، برای همینم یه قصه خیلی خوشگل براتون دارم، یه قصه که میدونم میپسندیم، قصه به اسم چادر عروسی. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. یه دختر مهربون ناز بود به اسم مهتاب. مامان مهتاب خیاط بود، پیراهنهای خیلی قشنگ می دوخت. برای همین مهتاب یه عالم پیراهنهای قشنگ داشت که مامانش براش دوخته بود. توی اتاق مامان مهتاب یه عالم پارچه‌های گلگلی و رنگ و رنگ بود. خیلی وقتا هم همسایه‌ها، فامیلا یا یکی از آشناها پیش مامان مهتاب می اومد تا لباس سفارش بده. بعضی از مامان مهتاب می‌خواستن براشون کت و دامن بدوزه، بعضی ها می‌خواستن مانتو شلوار و بعضی ها پیراهن. اما مهتاب بیشتر از همه کسانی رو دوست داشت که برای دوختن چادر سفید عروسی پیش مامانش می اومدن. می دونین چرا؟ الان براتون میگم. چند روز پیش مامان مهتاب بهش گفته بود همسایه‌شون لیلا خانم میخواد با دخترش که تازه عروسه بیاد خونه‌شون تا براش چادر سفید بدوزه. مهتابم که خیلی تعجب کرده بود از مادر پرسید مامان جونم، چادر عروس چه فرقی با چادرهای دیگه داره؟ تور و مروارید داره، بهش گل و پولک میدوزن. مادر که از حرفای دخترش خندش گرفته بود گفت نه عزیزم، مروارید و پولک نداره ولی سفیده. اگه یکم صبر کنی لیلا خانم الان از راه میرسه و خودت میبینی. بعد از ظهر لیلا خانم و دخترش اومدن. لیلا خانم پارچه سفید و زیبایی آورده بود که اونو نشونه مامان مهتاب داد. مامان مهتاب گفت به به، مبارک باشه، چه پارچه خوشگلی عروس خانم. بلنش تو اندازه چادر تو بگیره. وقتی دختر لیلا خانم ایستاد تا مادر مهتاب قد چادر رو اندازه بگیره، میدونین چی شد؟ لیلا خانم یه مش نقل رنگی روی سر دخترش ریخت و لیلی کرد. لیلی لیلی لیلی لی. بعد مادر مهتاب قیچی تیزش رو برداشت و گفت انشالله به سلامتی و شادی. پایین چادر عروس رو قیچی کرد. وقتی پارچه سفید و از سر عروس برداشتن، لیلا خانم جعبه شیرینی رو باز کرد و جلوی مهتاب گرفت و گفت بفرمایین مهتاب کوچولو، انشالله عروسی خودت باشه دخترم. مهتاب که تعجب کرده بود یه شیرینی برداشت. بچه ها اون روز لیلا خانم خیلی خوشحال بود. وقتی لیلا خانم و دخترش رفتن، مهتاب گفت مامان چرا لیلا خانم نقل می‌ریخت روی سر دخترش؟ مادر گفت دخترم، بعضی از خانواده ها رسم دارن وقتی برای اولین بار چادر سفید عروسی به سر عروس میندازن، نقل روی سرش میپاشن. با این کار شادی میکنن، آرزو میکنن عروس و داماد همیشه شیرین کام و خوشبخت باشن. مهتاب گفت یعنی اگه منم عروس بشم، نقل میریزین روی سرم؟ مادر گفت آره قربونت برم، آره عزیزم. مهتاب با خنده گفت خب اینجوری که وقتی نقلا به سرم بخوره کلی سرم درد میگیره. مادر خندید و گفت نه عزیزم، نگران نباش، منم وقتی عروس شدم یه عالم نقل روی سرم پاشیدم، اصلا سرم درد نگرفت. بعد مادر چند تا نقل برداشت و آروم روی سر مهتاب ریخت و گفت ببین، وقتی آروم بریزی اصلا دردی نداره. مهتاب خندید و گفت مامان جون، کاش همه کسانی که برای خیاطی میان واسه چادر عروسی بیان. مادر گفت ای شیت، حتما برای شیرینی و نقلا میگی نه؟ آره؟ مهتاب خندید و گفت هم برای شیرینی های خوشمزه، هم برای اینکه تو اینجور مواقع همه خوشحالن و شادی میکنن. انشالله همه جا عروسی باشه، شادی باشه. خدا کنه که همه شما یه روزی عروس بشین، داماد بشین. ببینم وقتی بزرگ شدین و عروسی کردین، منم به جشن عروسیتون دعوت میکنین. قربونتون برم که مهربون ترینید. بله، در اون شرایط اگه من بتونم بیام یا نیام، براتون آرزوی خوشبختی میکنم. خب امیدوارم امشب تا صبح خوابای قشنگ ببینید، خواب عروسی، خواب تولد، بادکنک‌های رنگی. خب شبتون بخیر گلگلی های من. بازم تبریک میگم سال روز میلاد با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام رو. خداحافظ تا فردا شب.